cadi cadi azatire ni vodum vodum cadi cadi azatire ni vodum vodum. Azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum vodum kanikadi, azatire ni vodum. Ele é para vodum, asa querê, querê. É chulé para vodum, asa querê, querê. Ele é para vodum, asa querê, querê. É chulé para vodum, asa querê, querê. Ele é para vodum, asa querê, querê. É chulé para vodum, asa querê, querê. Azuquere, quere, meye. Elegua, elegua. Azuquere, quere, meye. Elegua, elegua. Alaro y equinamonte. Elegua, elegua. Azuquere, quere, meye. Elegua, elegua. Azuquere, quere, meye. Camina. Para su ayo. Como ya no para mamá que ya. Azatire ni vodum, vodum kanikadi, azatire ni vodum, vodum.